ladies and gentlemen, rock style, sweeten your melody coming all alive. Yeah, this, number one, Indian, wise man, Indian, road girl, listen, sweet the sound. साकी दिल पर अब देर न कर प्यासी है नजर प्यासा है जिगर आए ना आए फिर ये रात छेड़ दे प्यार दीवान छेड़ दे प्यार दीवान Ever since you've been around Ever since you've been around Dil chahe kar tu mohabbat ki barsaan Chhed de pyar diwaan Chhed de pyar diwaan Me Somebody give me all the help that I want Like all of them and I'm taking a chance Giving you love, never playing a prance Dilkash, ye sama hai Dil ka alam bhi jama hai Bin kahe sab kuch bayaan hai Jaaniyaan hai Kuch bhi kehna, ab hai mushkil Dard sehna, ab hai mushkil Dur rehna, ab hai mushkil Jaaniyaan hai ऐसे में कर ले मुलाकात छेड़ दे प्यार दीवान छेड़ दे प्यार दीवान Ever since you've been around Ever since you've been around दिल चाहे कर तू मोहब्बत की बरसान छेड़ दे प्यार दीवान छेड़ दे प्यार दीवान Moving, girl, you got all I need. Face on the van, all your looks so shining. Brown chocolate, mommy, please try me. You need the best, and that is all that I can. इश्क तेरा एक नशा है, खूबसूरत एक गुना है. कैद इसमें दिल मेरा है, जानियाँ मैं. क्या नशीली ये फिजा है, दिल लगाना एक सजा है. पर गुलामी में मजा है, जानियाँ बहके बहके हैं ख्यालात छेड़ दे प्यार दीवान छेड़ दे प्यार दीवान Ever since you've been around Ever since you've been around दिल चाहे कर तू मोहब्बत की बरसान छेड़ दे प्यार दीवान छेड़ दे प्यार दीवान कर प्यासी है नजर प्यासा है जिगर आए ना आए फिर ये रात छेड़ दे प्यार दीवान छेड़ दे प्यार दीवान